pa ke ba man dai tui baru kung kung nudi ka mapasang pet usal da tui biag ko papapanam dis oras tirabi i napan kan sa manen nag happy happy nagparparik na kanyak siyap tay masisiyasi at ako ken ka at dakula sisi nusumang petka di ka akong muni nuwagong tunang sikat makiriri akit bakit pa man day to'y baru kumpu nudi ka mapasang pet usal da to'y biyag papapanam oras tirabi napan ka sa manin nag happy happy nagparparik na kanyak siyak tay masisiyasi at ang kuken ka at dakula sisi nusumang pet ka di ka agumuni nuwagunto na sikat makiriri para dagiti noya dai titirigat na nugapat maasawang adat parnoyen na danak e batika unggan at apay lahida asip si putam arig nagpaykit intanin daib ibusan ayan na aganas nugapat maasawam agkakamaka marig at di marignam sangkadayaw da sikat kagasatan nanakatong mangkat pangparagsak na riknam pamanday to'y barukong ko nudi ka mapasang pet usal na to'y biyag ko papapanam dis oras tirabi napan kang sabanin nag happy happy nagparparik na kanyak siyak tay masiyasi at ang kuken ka at dakula sisi nusumang petka di ka agununi nuwagunto na sikat makiriri day titirigat na nugapat maasawam adun parnoyan na danagkibat di ka unggan at dapay lahida asip si putam arig nagpaikit intanin daib ibusan ayan na aganas nugapat maasawam agkakamaka marig at di marignam sangkadayaw da sikat kagasatan tara ka tumakad mang paragsak na riknam. Okay, that's it. Kula Sisi, para kay kita amin nga dati Kula Sisi na kanu. Once again, the 4-Decade Duo say goodnight and God bless everyone.